בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני. המשך של הלכות ברכת ההודעה לחבב מאות למד זין. למד זין. ונוצר הוא אותיות רצון. כי עיקר הוא הרצון, כמובן בדברנו הרבה בזה. וזה עיקר הערת התלהבות האמת שבלב, שהאמת יאיר וילהיב בליבו תמיד בהדרגה ובמידה, עד שרצונו יהיה חזק תמיד לשם יתברך ותורתו וצדיקיו האמיתיים, שזה העיקר כנ"ל. ועל כן כשמגיעים לבחינת נוצר חסד, אין מדליקין עוד יותר באתגליה כנ"ל, כי אי אפשר להאיר באתגליה יותר. רק עיקר התיקון על ידי הרצון החזק שמאיר ביותר על ידי התלהבות האמת שהוא בחינת יוסף וחנל. למד חטא. וכן היה זוכה יוסף הצדיק לחלומות צודקים ואמיתיים. וגם היה יודע לפשר חלמין שבשינה של אחרים. כי השינה היא אחד מ-60 במיטה. והעצבות היא סיטרה דמותה. כי עיקר השינה הוא מחמת שנתייגעו המוחין. ושורש השינה בקדושה, שהיא שנת הצדיקים, נמשך מבחינת הרדיפה והמעכב הנ"ל, שעל ידי זה שהמוחין רודפין להשיג, והמעכב מעכבם עד שהתיישב וכו', על ידי זה נעשין 9 חלין הנ"ל, ועל ידי זה משיגין אור אינסוף וכו'. ואף על פי שאלו התשעה החלין, למתדבקין ולמתיידעין וכו', אף על פי כן משם נמשכין כל המוחין דקדושה של צדיקי אמת, כי הם אורות הצחצחות שהם שורש כל המידות, שמשם השתלשלות כל המוחין על ידי הצמצומים והכלים שעושין הצדיקים במעשיהם הטובים. אבל מחמת הגיעת המוחין על ידי הרדיפה והמעכב, על ידי זה מוכרחין לישון לתת נייך למוחין. ואז די כבשעת השינה הצדיק מברר ביותר מחלי התמורות ועולה נשמתו שהיא המוחין למקום שעולין ומשיגין אז די כמה שמשיגין. שזהו בחינת מה שמבואר לאל בפרשת ויצא ויפגע במקום וילן שם וכו' ויחלום וכו' עיין שם. ועל כן צריכין להיזהר לישון מתוך דברי תורה. כדי לישון מתוך שמחה שלא יתאום טעם הדמותה. וזה שביקש דוד, העיר העיניי פן נשען המוות. וכן ניתקן לכל אחד לומר קודם השינה בברכת המפיל, והער עיניי פן נשען המוות, היינו כנ"ל. וזה שנשמח לפסוק, עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עליי. שנשמח לזה הביטה וכולי, העיר העיניי פנישן המוות. כי צעק, מאחר שהגלות מתגבר כל כך, שעיקרו הוא יגון ועצבות בחינת יגון בלבבי יומם. על כן אני מבקש, העיר העיניי פנישן המוות, שהשם יתברך יאיר עיניו שיוכל לשמח נפשו שלא ישן המוות, שלא תהיה השינה בבחינת סיטרה דמותא חס ושלום, שהוא בחינת יגון ועצבות. כי אלו 4 פעמים עד אנה, שצעק דוד במזמור זה, הם כנגד 4 גלויות, כמו שפרש רשי שם. ועיקר כל הגלויות היא העצבות. ועל זה צעק דוד והתפלל שיהיו ישראל ניצולין מהיגון והעצבות, שלא ירום אויביהם עליהם על ידי זה חס ושלום, שלא ישנו המוות על ידי זה כנ"ל. כי כל מה שצעק דוד והתפלל היה הכל עבור כלל נפשות ישראל. והעיקר על גלות הנפש שמתפשט ומתגבר מאוד על כל אחד ואחד, שעיקר הגלות הוא העצבות כנ"ל. ועל כן נשמח מיד לזה, ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך אשיר על השם וכו'. שחיזק את עצמו ואת כל נפשות ישראל הכלולים בו, ואמר שבטוח בחסדו ידבח, ועל ידי זה משמח את עצמו בבחינת יגל ליבי בישועתך. כי זה עיקר התיקון של כל אחד ואחד, שיחזק ליבו בביטחון גדול בחסדי השם יתברך, שבוודאי לא יעזוב אותו עד שישמח ויגיל נפשו בבחינת יגל ליבי בישועתך. אבל אלו שאינם זוכין לזה, אז הישנה שלהם נאחז בסיטרה דמוטה, כפי הפגם שלהם בהמוכין. ועל ידי זה חלומות שלהם מרובבים, כמו שאיתה בזוהר הקדוש. כי כל פגם המוכין והדעת של כל אחד הוא מחמת פגם המסדר והמיישב, שאינו זוכה לכוח המסדר והמיישב את המוכין כראוי. כי אם היה לו יישוב הדעת כראוי, בוודאי לא היה כרוך אחר שטוטים ומעשים שאינם מגונים כאלה. וכמו שמבואה במקום אחר, שעיקר ההתרחקות מהשם יתברך הוא מחמת שאין לו יישוב הדעת. ומבואר שם, שעיקר יישוב הדעת הוא על ידי שמחה אין שם. היינו קנה על קיה באטליה, מחמת שאינו מתגבר בשמחה, מה שעל כל פנים ניצול שלא עשה ניגוי והבדילנו מן הטועים בכמה בחינות וכו'. על ידי זה מוכו בגלות, וכל מה שגלות הדעת מתגבר, מתגבר יותר, מתגבר העצבות יותר, וכן להלן, ומחמת זה כל ההתרחקות מהשם מטבח. והתיקון לכל זה הוא הצדיק האמת בחינת יוסף, שיודע בעמקות חוכמתו לשמח נפשות ישראל בכל מקום שהם כנל. ועל כן היה יודע לפשר חלמין, כי היה יכול לידע לברר הטוב מן הרע שבהיכלי התמורות, שעל ידי זה ידע פתרון החלום אפילו של ההמון, שכל ערבובו הוא על ידי בלבול היכלי התמורות, כי הוא ידע לברר כל זה כנל. למתת. ועל כן ידע יוסף לפתור חלום פרעה, שעל ידי זה יצא מגלות ועבדות. כי פרעה שהוא מלך מצרים שהוא גלות הראשון, שנמשך מחטא אדם הראשון, שאז נמשך עצבות סיטרא דמוטא בחינת בעיצבון תאכלנה וכו' עד שובך אל האדמה. ועל כן ראה פרעה ששבע פרות הרעות בולעים שבע פרות הטובות, וכן שבע שיבולים וכו'. עד כי באו אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה. שמתגבר העצבות והיגון על הטוב שהוא בחינת צביעה וברכה, בחינת שמחה. כמו שפרש רשי בפסוק, לבשו חרים מצון ועמקים יעטפו בר, יתרועו אף ישירו. תרועת שמחה. וכן פרש במקום אחר. אבל בחינת שבע שני הרעב, שהוא ההפך, בחינת יללה ועצבות, כמו שכתוב ביואל, בגזירת הרעב, בכו והלילו וכו להלילו על חיטה ועל שעורה וכו', מתגבר כל כך עד אשר הם רוצים להבליע ולהעלים שמחת ישראל לגמרי, בבחינת ותבונה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה, שזה עיקר עריכת הגלות כנל, ועיקר העצבות ביותר בעניין הממון והפרנסה והשירות, ששם עיקר העצבות, בחינת בעיצבון תאכלנה, שאפילו מי שיש לו ממון והשירות הרבה חסר לו בכל פעם יותר ודואג יותר מן העניים. בבחינת מרבה נכסים מרבה דאגה, שזה בחינת ולא נודע כי באו אל קרבנה. כי מצרים בחינת תאוות ממון כמו שמבואה במקום אחר. והתיקון לכל זה הוא בחינת יוסף הצדיק, שהוא יודע להמשיך שמחה גם בעומק הגלות ולפשר החלום באופן שיהיה לנו קיום. בחינת כי למחיה של החן ילוקים לפניכם, לשום לכם שירית בארץ וכו'. כי כל אלו המעשיות שעברו בן יוסף ופרעו ובן יוסף ואחיו, הכל מרמז על עריכת הגלות הזה עד קץ הפלאות כידוע. ועל כן אמר ביוסף, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו וכו', שיודע לנשב ולנפח האפרוריות מלב ישראל וכו' כנל. וזה אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. כי מאחר שאתה יודע לפתור חלום כזה ולתקנו, שזהו מחמת שאתה יכול לברר חלי התמורות על ידי התגברות השמחה בעצותיך עמוקות, וכמו שהיית במדרש על פסוק ויהי איש מצליח, שהוא לשון מפזז ומרקד, שגם בעבדותו בבית הסוהר היה מפזז ומצליח לשמח נפשו, כי עיקר היצא לשמח נפשו במילי דשטוטה, כמו שמבואר בדברינו הרבה בזה. ועל כן אמר לו, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, בוודאי אין נבון וחכם כמוך. כי בוודאי אתה זוכה לברכת השכל שזוכין על ידי שמבררין נחלי התמורות על ידי התגברות השמחה וכנל. מם. וזהו אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי, רק הכיסא יגדל ממכה. כי הצדיק בחינת יוסף שזוכה לעלות מחלי התמורות, עד שעולה בכל העליות הנעל, הוא זוכה לכל הברכות כנעל. והוא ממשיך כל הברכות וכל ההשפעות בגשמיות ורוחניות לכל העולם. בחינת אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי, שכל ההשפעות יהיו נמשכים על ידך. רק הכיסא הגדל ממכה, זה בחינת כיסא דמתקסיה, בחינת קטר הנעל, שהוא בחינת המעכב וכו'. הגדל ממכה, שלא ירדוף מחשבתך יותר מדי, רק תזכה לבחינת המסדר והמיישב שהוא מעכב המוכין, שהוא בחינת קטר, בחינת כיסא דמתקסיה, כמו שמבואה בסימן ו'. וזהו גם כן בחינת אני פרעו, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו וכו'. הרמת הידיים והרגליים זה בחינת כלל כל התיקונים הנעל שיקרם להרים הרגלין שילכו לעורר כל העולמות לשם מטבח, שעל ידי זה נמשך ברכה וכו', שזה בחינת ידיים וכו'. אבל אף על פי כן אני פרעו, וזה דוגמת רק הכיסא הגדל ממכה, כמו שפרש רשי שם. וכל זה מרמז על כל המבואר בתורה הנעל, שמי שזוכה לברר חלי התמורות, עד שזוכה לעלות וכו' כנל, עד שזוכה לברכת השכל, והשכל רודף להשיג וכו', אז העיקר התיקון על ידי המעכב, שהוא בחינת קטר כנל, שזהו בחינת רק הכיסא גדל ממכה. וזהו בעצמו בחינת עניף הרוב וכו' וכנל, וכמשפרש רשי שם לעניין פשוטו. וכן הוא מרמז לעניין השגת אלוקות של הצדיק האמת בחינת יוסף וכנל. וכן מבואר במדרש בפרשה הזאת, וזה לשונו. אומר יש לקיש, שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה, ואנו למדים מפרשת פרעו הרשע. כתוב אחד אומר, והיית רק למעלה, יכול כמוני, את מה? תלמוד לומר, רק, גדולתי למעלה מגדולתכם. ואנו למדים אותה מפרעו הרשע, אתה תהיה וכו' יכול כמוני, תלמוד לומר, רק גדולתי למעלה מגדולתך. והדן, דבר וכו' קדושים תהיו, יכול כמוני, תלמוד לומר, כי קדוש אני השם אלוקיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. ואנו לומדים אותה מפרעו הרשע, אני פרעו וגומר, יכול כמוני, תלמוד לומר, אני פרעו, גדולתי למעלה מגדולתך. עד כאן לשון המדרש. הנה מבואר למבין ומעיין בתורה הנ"ל כל דברינו הנ"ל, שכל זה מרמז, שאף על פי שהצדיק בחינת יוסף זכה לברר כמו שזכה, עד שזכה לברכת המוכין כראוי, והמוכין רודפין וכו', אף על פי כן אסור לו להרוס אל השם, וכל תיקונו על ידי בחינת המעכב, שהוא בחינת קטר, שהוא בחינת רק הכיסא וכו', שכל זה בחינת אני השם קדושתי למעלה וכו', ואסור להרוס וכו'. כי מלכות הדערה כאין מלכות הדרכיה, וכמו שהיית במדרש הנ"ל, שאנו למדים מפרשת פרעו הרשע לעניין נוראות קדושת המקום ברוך הוא וכנ"ל. ממאלף. וזהו, ויקראו לפניו אברך. אברך מרמז על התיקונים הנ"ל. אברך דן אבא למלכה, בחינת תיקון המלכות כנ"ל. אברך לשון ברכיים, כמו שפרש רשי שם, בחינת תיקון הרגלין. אברך לשון ברכה, בחינת ברכת הידיים. אברך אב בחוכמה, בחינת ברכת השכל והחוכמה. וזה בחינת צופנת פענח, מגלה נסתרות, כי זוכה לתשעה החלין הנעל, דלה מתדבקין ולה ידעין, שמשם כל השגת הרזין והסודות הנוראות הצפונים ונסתרים. מבית. וזה, ועתה אל תעצבו, שמאחר שזוכים להתקבץ יחד אל הצדיק האמת בחינת יוסף, בוודאי אין להתעצב עוד. רק צריכים לשמוח הרבה בבחינת ברבות צדיקים ישמח עם. כי כל מי שבא אל הצדיק בתוך כלל הקיבוץ הוא בכלל צדיק. כי עמך כולם צדיקים, שאצלם מקור השמחה בחינת שמחו צדיקים בהשם, רננו צדיקים בהשם. רק מחמת מרירות הגלות בכלל ובפרט, נעלם בחינת צדיק שיש אצל כל אחד. אבל תכף כשמתקבצים אצל הצדיק שהוא איש אשר רוח בו, מאיר בחינת נקודה צדיק שיש אצל כל אחד. ועל ידי זה נתרבה השמחה בחינת אור צדיקים ישמח. ועל כן אז ותחי רוח יעקב אביהם, בחינת חיות ושמחה. וכמו שכתוב שם, רב עוד יוסף בני חי. ופרש רשי, רב לי עוד שמחה וחדווה וכו'. כי עיקר השמחה שהיא האמת והאמונה הקדושה, שזה כל החיות והשמחה וכו' כנל, יקראו על ידי הבנים שמולידים. שעל ידי זה נתרבין בני ישראל, בחינת בן חכם ישמח אב וכו'. וכמו שמברכים, ישמח האב ביוצאי חלצה וכו'. ונאמר ישמח אביך ואימך. כי האמונה הקדושה צריכים לגלות מדור לדור שזהו עיקר השמחה. וזהו עבדו את השם בשמחה וכו'. דהו כי השם הוא האלוקים שזה עיקר השמחה וכו'. וסיים ועד דור ודור אמונתו. וכתיב חסדי השם עולם אשירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי וכו'. ועל כן עיקר השמחה בו התברך שהתחיל מאברהם שהוא התחיל לגלות אמונתו בעולם, עיקרה נתגלה על ידי יעקב שהייתה מיתתו שלמה, שהוליד 12 שבטים כולם צדיקים. וכל מה שנולד שבט נמשך שמחה כנל. אך עיקר התלהבות תור השמחה הייתה על ידי הולדת יוסף כנל. אבל הבעל דבר התגרה מאוד בהם ועשה ביניהם מחלוקת שהוא פגם השמחה מאוד. כי עיקר השמחה על ידי האהבה והשלום, בחינת כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. כי העיקר שהתקבצו ישראל יחד על הצדיק, בחינת יוסף כנל, שעל ידי זה עיקר השמחה וכנל. מ"ג. ועל כן, בסוף היה כל הרעש על ידי בנימין. כי בנימין הוא הבית המקדש בחלקו, שהוא המקום הקדוש והנורא ששם יכולים לקבל אור השמחה הקדושה הזאת. כי באמת עיקר שלמות השמחה הוא על ידי כל התיקונים הנ"ל שנמשכים על ידי הצדיק האמת שמשמח נפשות ישראל עד שמבררים מהיכלי התמורות ועולין וכו', עד שהמוחין רודפין להשיג וכו', והמסדר והמיישב מעכבים וכו'. ומשם נעשין התשעה היכלין על ידי הרדיפה והמעכב שהוא בחינת כתר, ששם מקור השמחה בחינת ושמחת עולם על ראשם כנ"ל. אבל זאת השמחה קשה מאוד לסבול בזה העולם, כי היא למעלה מנפש רוח נשמה. וצריכין המקום הנורא שהוא מקום בבית מקדש, שהוא נמשך בשורשו ממקום ההוא שהוא בחינת כתר שנקרא מקום, בחינת ברוך כבוד השם ממקומו, שזהו בחינת ויפגע במקום הנאמר ביעקב. וזה המקום זכה בנימין הצדיק שהיה בחלקו. ועל כן אף על פי שנולד יוסף הצדיק שיכול לשמח את ישראל כנל, לא נשלם מיתה הקדושה עד שנולד בנימין בית ישראל. כי אין מקום בעולם שיוכל לסבול אור השמחה הזאת שהוא לשמוח בו ידבח, שזה אי אפשר לבאר ולספר כי הוא לכל חד כפומה דמשייר בליבה. על כן אין מקום בעולם לזה כי אם מקום הבית מקדש, ששם מקור השמחה בחינת אביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך. ומשם נמשך השמחה לכל ישראל, לכל אחד ואחד בליבו, כפומה דמשייר בליבה, כפי מעשיו הטובים. והעיקר, כפי התקרבותו לצדיקי אמת, שהם יכולים לשמוח, לשמח הכל, אפילו הגרועים מאוד, כי הם יכולים להפוך יגון והנחה לשמחה וכו', כנ"ל. ממדלת. ועל כן באמת, עתה בגלות שנחרב הבית המקדש, קשה מאוד לשמוח כי אם בכוח הצדיקים שיש להם דעת גדול ונפלא, שנחשב כבניין בית המקדש. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל מי שיש בו דעה וכו', שהם ממשיכים עלינו שמחה בו ידבח כדי שנוכל להתקיים בגלות המר הזה. ועל כן קראה לו אמו בן עוני, כי רחל מתה אז ונקברה בפרשת דרכים, כדי שיוכלו ישראל לבכות על קברה בעת החורבן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן מחמת שרחל אמנו ראתה גודל החורבן שיהיה קודם שנזכה לקץ האחרון, על כן קראה שמו בן עוני, על שם גודל הענינות והבחירה שצריכים בכל לילה לבכות על חורבן בית המקדש. וכן צריך כל אחד לצעוק ולבכות הרבה בכל יום על פגמיו שמעכבים בניין בית המקדש. שזה בחינת קול ברמה נשמע נאי בכי תמורים, רחל מבכה על בניה וכו'. אבל אביו קרא לו בנימין על שם ארץ ישראל, כי יעקב קרא אותו בנימין על שם הסוף שנחזור לארץ ישראל ויבנה בית המקדש בחלקו של בנימין ששם מקור השמחה. היינו, שיעקב אמר שגם אתה צריכים לקרות בנימין על שם ארץ ישראל שהוא בחינת שמחה, כי גם אתה בגלות אסור להיות בעצבות, רק צריכים לצעוק ולבכות ולפרש שיחתו איזה שעה ביום. אבל בכל היום צריכים להיות בשמחה, לשמח נפשו בכל דרכי העצות. כי על ידי השמחה עיקר הבירור מחלה התמורות, שעל ידי זה די כיוצאים מן הגלות כל אחד לפי בחינתו, בבחינת כי בשמחה תצאו וכנ"ל. וזה בחינת גודל מרירת הצער שהיה להם על ידי הגביע שמצאו בהם תחת בנימין. ואחר כך על ידי זה די כאן התגלה יוסף להם ונתקבצו יחד, בחינת ולא יכול יוסף להתאפק, שעל ידי זה נתרבה השמחה כנ"ל. זה רמז לידע ולהודיע שכשאדם בצער גדול ומר מאוד, עד שמעקם את ליבו מאוד מאוד, ידע ויאמין שגם זה לטובה. ובוודאי נעלמים רחמים נפלאים במרירת הצער הזה. רק שצריכים לצעוק ולהתפלל להשם יתברך ולחכות לרחמיו יתברך. כי איתה, שגביע בגימטריה יג עב, שהם בחינת תלסר מחילין דרחמה, שהם כלל כל הרחמנות והחסדים הגדולים כידוע. וזה בחינת הנל, שדי כעל ידי הגביע שהיה במתחת בנימין, שגרם להם צער קשה ומר כזה, על ידי זה די כאן התקבצו יחדיו ונתגלה שהגביע שהיה נעלם הוא בחינת רחמים נפלאים, כי הוא בחינת יג עב, תלסר מחילין דרחמה שהם כלל כל הרחמנות וכולי כנ"ל. מ"ו. וזה שמחתי באומרים לי בית השם נלך. כי עיקר השמחה הוא בבית השם שהוא מקום בית המקדש שנמשך מבחינת מקומו של עולם, בחינת ברוך כבוד השם ממקומו וכולי כנ"ל. וזהו עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ששם עיקר העמידה והקיום של הרגלין, שהעיקר לברר בחינת רגלין כנ"ל. אבל שלמות ברורם הוא כשבאין ברגליו אל בית המקדש, וכן אל צדיקי אמת שהם בבחינת בית המקדש. ששם עיקר שלמות השמחה וכולי כנ"ל. וזהו ירושלים הבנויה כעיר שחוברה עליה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי כה לעדות לישראל להודות לשם השם. היינו, כי ירושלים של מטה מכוון כנגד ירושלים של מעלה שהוא המקום העליון הנ"ל, בחינת ויפגע במקום הנ"ל, ששם עלו שבטים וכולי להודות וכולי. כי לשם כל העליות, כי עיקר כל העליות על ידי התיקונים הנ"ל הוא לעלות לשם לבחינת המקום העליון ששם עיקר התודה וההודעה בשמחה בחינת להודות לשם השם. וזהו שאלו שלום ירושלים וכו', יהי שלום בחילך וכו', למען אחי ורעי אדברן השלום בך וכו', כי העיקר תלוי בשלום כנ"ל. כי המחלוקת הוא בחינת שנאה וחס, בחינת עצבות שבה מחלי התמורות שממירין ומחליפין הכל, ומכניסין סברות של שקר בלב לסנוע את חברו בחינם. עד שאפילו בין צדיקים מוכשרים מרבים מחלוקת על ידי סברותיהם המאופחות מן האמת, שזהו בחינת המחלוקת של השבטים על יוסף הצדיק עד שהם חרו לעבד וכו'. אבל סוף כל סוף נתהפך הכל לטובה בכוח הצדיקים הגדולים שיודעים להמשיך שמחה גם במרירות הגלות, שעל ידי זה מוציאים מן הגלות מחלי התמורות וכולי כנ"ל. ממזיין. וזה בחינת ויגש אליו יהודה, שעיקר התיקון על ידי שנתקבץ יהודה ויוסף שהם העיקר, בחינת משיח בן דוד שבא מיהודה ומשיח בן יוסף. כי דוד בחינת תהילים שנאמר בעשרה מיני נגינה שהם בחינת שמחה, כי הוא נעים זמירות ישראל, כי התלהבות השמחה שבלב שזו בחינת יוסף, בחינת בית יוסף להווה, עיקר התגלותו על ידי דיבורי תודה והודעה, שזה בחינת דוד שריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. כי הדיבור יש לו כוח גדול, ועל ידי זה עיקר התגלות השמחה, בחינת שמחה לאיש במענה פיו. וכתיב, דאגה בלב איש יסחנה, ודבר טוב יסמכנה. וזה בחינת וספתי רננות יהלל פי. דייקה, שכל זה הוא בחינת דוד שיצא מיהודה, שנקרא על שם הודעה, כמו שכתוב הפעם, הודה את השם. וזהו שאמר יהודה ליוסף, ידברנה עבדך דבר באוזני אדוני. אוזניים הם כלי השמיעה, ושמיעה בלי בתליה, ששם שורש השמחה, בחינת נתת השמחה בליבי. שזאת השמחה מעורר בחינת יוסף, שמלהיב הלב על ידי שמנפח ממנו האפרוריות. אבל אף על פי כן עיקר התגלות וקיום השמחה הוא על ידי הדיבור, שהוא בחינת דוד שיצא מיהודה כנל. ועל כן אמר יהודה ליוסף, ידברנה עבדך דבר, דייקה, בחינת דיבורים קדושים של שמחת האמונה הקדושה. כמו שאנו מתפארים בכל יום ואומרים בפה מלא אשרנו מה טוב חלקנו וכו'. באוזני אדוני, שהוא בחינת שמיעה בלי בתליה, ופרש רשי, ייכנסו דבריי באוזניך. כי על ידי הדיבור ייכנסו הדברים באוזניו ובליבו עד שתאיר השמחה בשלמות והתבטל העצבות שהוא בחינת חרון נף ודינים. וזהו, והליכה רפכה בעבדיך, שיתבטל החרון נף על ידי תוקף השמחה שתאיר על ידי הדיבור כנל. ממחת. ועל כן ניזהר יעקב מאוד שלא תהיה נשלמת המיטה הקדושה בחוץ לארץ, כמו שהיית בזוהר הקדוש. שעל כן אמר כשנולד יוסף, שלחני. כי אם היה נולד בנימין בחוץ לארץ, לא היה יכול לצאת משם, כמו שהיית שם בזוהר הקדוש. כי בנימין שהוא שלמות המיטה הקדושה גמר שלמות השמחה. כי על ידו נמשך השמחה ממקומו של עולם למקום זה העולם. שעיקר המקום הקדוש הוא המקום הנורא של בית המקדש כנל. אבל אם היה נולד חס ושלום במקום התמה שהוא חוץ לארץ, בבית לבן, היה חס ושלום נמשך השמחה לסתרא אחרא, כי כל התגברותם הוא על ידי שהם רוצים להמשיך השמחה להם, שזהו בחינת כל מיני שמחות של לבלי העולם הזה, שהם בחינת שחוק הכסיל, שעליהם נאמר ולשמחה מה זו עושה. ועל זה אנו מבקשים, אל ישמחו אויבי לי, אל יעלצו אויבי לי, וכן הרבה. ועל כן נזהר שיהיה נשלם המיטה הקדושה על ידי הולדת בנימין, כדי שתהיה נמשכת השמחה למקומה לארץ ישראל, ובית המקדש, ששם השמחה הקדושה בו ידבח כנל, ומשם אנו יכולים להמשיך השמחה הקדושה גם עתה בגלות לחוץ לארץ. כי בכל מקום שישראל גולין לשם, הם ממשיכים קדושת ארץ ישראל על ידי בתי כנסיות ובתי מדרשות שהם בחינת מקדש מעט, והעיקר על ידי כוח הצדיקי אמת וכנל. מם. ועל כן עיקר מציאת המקום הנורא הוא היה על ידי דוד דייקה, שיגב וטרח מאוד מאוד למצוא המקום הזה. כמו שכתוב, זכור השם, השם לדוד את כל עונותו, וכו'. אם אבוא בו אל ביתי וכו', אם אתן שנת לעיניי וכו', עד אמצא מקום להשם וכו'. כי הוא נעים זמירות ישראל שעסק בדיבורי שירות ותשבחות תמיד, שעל ידי זה עיקר התגלות מקום הנורא הוא, ששם התגלות אלוקותו ידבח, שזה כל שמחותנו וכנל. ועל כן עיקר הגאולה תהיה על ידי משיח בן דוד, שיהיה כלול משניהם, מדוד ויוסף כמובן. וכן כל אחד מישראל צריך להמשיך על עצמו בכל את קדושת השמחה בו ידבח, על ידי דיבורים קדושים וכנל. נון. וזה בחינת ברכת הניסים שמברכים כשמגיעים למקום שנעשה לו נס או נעשו לו שם ניסים לאבותינו. כמו שמובא בשולחנו סימן רשות ח', הרואה מקום שנעשו ניסים לאבותינו מברך, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. וכשמגיע למקום שנעשה לו נס, מברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ודקדקו רבותינו זה להזכיר המקום בברכת הנס, שמחויבים לומר שעשה לי או לאבותינו נס במקום הזה. במקום הזה דייקה. כי עיקר כל הניסים נמשכים מן המקום ההוא שהוא מקום בית המקדש, שנוראות קדושתו נמשך מבחינת המקום העליון הנ"ל. שהוא בחינת כתר הנ"ל שעליו נאמר ברוך כבוד השם מקומו כנ"ל. כי משם מבחינת המעכב וכולי הנעל שנקרא מקום כנל, שזהו בחינת צמצום, משם נשתלשלו כמה צמצומים עד שנתאבה המקום הגשמי הזה שהוא עפר הארץ שנומדים עליו, וזה העולם העשייה. שבכלל כל הבחירה שלנו בני אדם, שבשביל זה נברא הכל כידוע. בשביל כוח הבחירה נאחז בזה המקום הגשמי, אחיזת הסטרא אחרא, שהם בחינת החלי התמורות, שהם רוצים להחליף ולהמיר הכל מטוב לרע, מאמת לשקר וכו'. שזה עיקר עבודת האדם, שיעמוד בניסיון ולא ילך בעצת רשעים שממירין הכל בעצתם המהופכות מן האמת. רק ידבק עצמו לצדיק האמת וילך בדרך עצתם עד שיזכה למה שיזכה לתכליתו הנצחי. ועיקר הכוח של החלי התמורות להטעות את האדם, וכפי הפגם שנפגם אצלו בחינת כוח המסדר והמיישב את השכל, שבחינת המעכב הנ"ל, שבחינת מקום וכו' לכנ"ל, שמחמת זה אין לו יישוב הדעת להתגבר כראוי, להסתכל על האמת לאמיתו וללך בדרך האמת. וכל זה נמשך בשורשו מחמת שלא זכה עדיין לתיקון המסדר והמיישב העליון הנ"ל. כי בעניין הרדיפה והמעכב הנ"ל, שמשם משיגין מה שמשיגין, בזה תלוי הכל. כי יש גם כמה צדיקים נוראים גדולים שפגמו בזה על ידי שלא תקנו המסדר והמיישב כראוי, שעל ידי זה רדפו מוחם ביותר עד שהרסו לעלות אל השם. שזה בחינת פגם נדב ואביהו, בחינת בקרובתם לפני השם וימותו וכנ"ל. וזה בחינת הציץ ונפגע, הציץ ומת. וזה עיקר חטא אדם הראשון, כמו שהיית בזוהר הקדוש. דהסתכל במה דלה אבל הרשו וכו'. והוא פגם בזה ביותר, כי הלך חרצת הנחש ונמשך אחר תאוות אכילת הצדעת, ששם עיקר אחיזת החלי התמורות, בחינת להט החרב המתהפכת. ולא די בזה, כי אם הסתכלו למעלה במה דלה אבא לרשו, שזהו כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, שסיתם הנחש להיות כרוך אחר תאוותם, ולהסתכל בחוכמות והשגות עליונות שאין להם רשות להסתכל בהם, בפרט אחרי פגמים כאלה, שזהו בחינת פגם כל המחקרים והחכמים להרע של עכשיו, שכרוכים אחר כל התאוות, אכילה, שתייה וניוף וממון וכבוד וכעס וניצחון. ובכל זאת רוצים להבין ולהתחכם ולהסתכל בהשגת אלוקותו ידבח ובדרכי הנהגתו, עד שנטעו כמו שנטעו. וכל זה הוא בחינת פגם המסדר והמיישב את המוחין. ומשם כל הצרות והאיסורים שיש לאדם חס ושלום. כי על ידי זה מתגברים נחלי התמורות כנ"ל, שמשם כל הסכנות והצרות חס ושלום. וכשהשם מטבח מרחם ועושה נס לאדם, עיקר הנס נמשך בכוח הצדיקים הגדולים מן המקום ההוא, שמשם משיגין התשעה החלין הנ"ל, דלה מתדבקין ולה ידין וכו'. כי הם למעלה מהשכל, ומשם כל הניסים שהם למעלה מהשכל. כי השכל מחייב שיהיה כך, שיתנהג כפי דרך הטבע, שיהיה הים ים ויבשה יבשה. אבל כשהשם יתברך עושה נס ומהפך ים ליבשה, זהו למעלה מהשכל. ועל כן באמת המחקרים, שאינם מבטלים דעתם, אינם מאמינים בניסים כידוע. וחותרים ומתייגעים להכחיש הניסים חס ושלום, מה שכבר ראינו בעינינו ניסים מנפלאות עד אין מספר. ועל כן כל הניסים נמשכים מבחינת תשעה החלין הנ"ל, שנמשכים מבחינת כתר, מבחינת תיקון המסדר וכולי הנ"ל, שהוא בחינת מקום כנ"ל. כי אלו תשעה החלין הן למעלה מהשכל, כי לה מתדבקין ולה ידין כנ"ל. ועל כן באמת עיקר כל הניסים נמשכים מבית המקדש, שהיה שם עשרה ניסים. שעיקר קדושת הבית המקדש הוא קדושה עשירית שהיא בחינת כתר, בחינת מקום הנ"ל. ומשם נמשכים כל הניסים שבעולם. ועל כן כשיצאו ממצרים בניסים נפלאים וקרא אליהם את הים בנס נפלא ונורא, אמרו בעשירת תביימו ותתאמו בהר נחלתך, שהוא הבית המקדש, שמשם עיקר הניסים של יציאת מצרים וקריאת ים סוף. שהעיקר היה כדי לבוא לשם כמו שכתוב ואותנו הוציא משם להביא אותנו וכו'. וכמו שמבואר במקום אחר. ועל כן כשנעשה לאדם נס צריך לברך שעשה לי נס במקום הזה, שצריך להזכיר המקום דייקה, כי עיקר הנס שבמקום הזה הוא על ידי שנמשך למקום הזה מנוראות קדושת שורש המקום שהוא בחינת המסדר הנ"ל, שמשם התשעה החלין דלם מתדבקין וכו', שמשם כל הניסים וחנל. נ"א. וזה בחינת ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ומבואר בדברי רבותינו ז"ל במדרש רבה, ובפרט בזוהר הקדוש בפרשה זאת, שאותן 17 שנה היו עיקר ימי חייו שחי בשמחה ונחת, כמו שהיית שם בזוהר הקדוש. ולכאורה תמוע הדבר, שכשהיה יושב בארץ ישראל לא ישב בשלווה, ובארץ מצרים, שהיא מקום תמה, שאז התחיל גלות מצרים שמררו את חייהם, שם דייקה ישב בשלווה. אך כל זהו עניין ססון ושמחה ישיגו וכולי הנ"ל. שעיקר שלמות השמחה בו יתברך, שזה עיקר החיות, וכשמתגברין לחטוף את היגון והנחה להפכו לשמחה כנ"ל. שזה עיקר הבירור מחלי התמורות הנ"ל, שהוא על ידי שמחה כנ"ל, והעיקר על ידי שמחליפין ומהפכין היגון והנחה לשמחה כנ"ל. וכלל הדבר, כי כל עבודת האבות היה לגלות ולהודיע אלוקותו בעולם, שרק בשביל זה בא אדם לעולם, וזה כל השמחה והחיות. כי זה ידוע לכל שהעולם הזה מלא כעס ומכאובות ויגון והנחה, וסופו למות וימי חיינו הבל. ואין שום שמחה וחיות בעולם כי אם על ידי התנוצצות האמת והאמונה. כי אמת שמה דחיה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ועיקר האמת הוא השם ידבח, בבחינת ואמת השם לעולם, שהוא להאמין באמיתת מציאותו ידבח, ולחתור ולהתייגע כל ימיו להתקרב ולהתדבק בו ידבח, כמו שכתוב, ובו תדבק, שזה כל החיות, וכמו שכתוב, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו כי הוא חייך וכו'. אבל זה הדבקות בשלמות אי אפשר לזכות, כי אם כשמשברין כל תאוות הגוף לגמרי, כמו אבות העולם, עד שזכו להמשיך האמונה הקדושה על עצמן בכל פעם, עד שבאו לשמחה גדולה על ידי זה, ועל ידי זה בררו בכל פעם מחלי התמורות, עד שעלו בכל פעם בכל העליות הנ"ל, עד שזכו להשגת תורה אינסוף בבחינת מטה ולמטה הנ"ל, כל אחד כפי עבודתו. כי יש בעניין זה מדרגות רבות, בכל סדר העבודה של כלל ישראל בכל יום ויום, בפרט סדר התפילה בתלית ותפילין, הכל ובחינות עליות הנ"ל המבוארים בהתורה אמצעותה, שאנו עוסקים בה כמובן שם, שמבאר שם כל כלל כוונת התפילה להעלות המלכות מן הקליפות, ונצח עוד יסוד ילביש חסד גבורה תפארת, וחסד גבורה תפארת ילביש חוכמה בין הדעת וכו', וכן מעולם לעולם, עיין שם היטב בכוונות ובתורה הנ"ל, והתנוצץ לך מעט. אבל אף על פי שהאבות וגדולי הצדיקים שברו הגוף לגמרי, עד שזכו למה שזכו, לעיקר שלמות השמחה הזאת בו יתברך, בחינת שמחות צדיקים בהשם. וכתיב, וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלוקים ויסיסו בשמחה וכן הרבה. אבל כל יגיעתם הייתה לתקן כל העולם, להמשיך השמחה והחיות הקדוש הזה בלב כל אחד ואחד מזרע בית ישראל. שאפילו מי שלא שיבר תאוות גופו לגמרי, יזכה גם כן להתקרב אליו יתברך על ידי שמירת התורה והמצוות. ואפילו מי שפגם כמו שפגם, בכל עת שחפץ וחותר להתקרב להשם יתברך, יוכל לשמח ולהחיות נפשו בגודל כוחם של הצדיקים, על ידי שיאמין. שכל נקודה ונקודה טובה שזוכה, על ידי כל מצווה ומצווה שעושה, אין ארוך לזה. ואפילו נקודות טובות של עשיית המצוות של פושעי ישראל עולים על כל התענוגים של הבל ועל כל מיני השירות של כל העולם כולו. עד שיסמכו את נפשם ביותר על שהם גם הם זוכים לטוב אמיתי ונצחי כזה לעסוק בעשיית המצוות, שעל ידי זה מתדבקין בו ידבח שהוא חי החיים מקור השמחה של כל השמחות. כמו שכתוב, ואבוא אל כל שמחת גילי וכו'. וכתיב תודיאני אור החיים, סובע שמחות את פניך נעימות וכו'. שכל זהו בחינת ססון ושמחה ישיגו הנ"ל, שחוטפין היגון והנחה ומהפכין אותו לשמחה וכנ"ל. וזה בחינת כל הגלויות שעוברים על ישראל, שעיקרם הוא גלות הנפש שרחוקה מאביה שבשמיים, שעיקר הגלות הוא עצבות כנל. כי מחמת חטא אדם הראשון וקלקולין של כל אחד ואחד בכל דור ודור, על כן בהכרח להיות בגלות, עד שבכוח הצדיקים הגדולים יבררו על ידי זה דייקה מהחלי התמורות. ועיקר הבירור על ידי השמחה בבחינה הנ"ל, על ידי שיהפכו יגון והנחה לשמחה וכנ"ל. שזהו בחינת מכירת יוסף למצרים, שעל ידי זה דייקה יכולים להתקיים במצרים, כמו שכתוב כי למחיה שלחן אלוקים לפניכם וכו' וכנ"ל. כי יוסף הוא בחינת התלהבות השמחה על ידי בחינה הנ"ל כנ"ל. עד שהוכרח גם יעקב אבינו ובניו הקדושים כלל קדושת ישראל שירדו כולם למצרים, ושם די ככה יעקב בשמחה ושלווה. כי אז השיג בשלמות שגמר הגאולה האחרונה יהיה על ידי זה די ככה, על ידי שיורדין הצדיקים לעמקי עמקי חלי התמורות שהם בחינת מצרים, וכל הגלויות שנקראים על שם מצרים כמובן, ומבררין הקדושה משם די ככה. והכל על ידי בחינה הנ"ל, על ידי שבכוחם הגדול מהבחין היגון והנחה לשמחה כנ"ל, שזה עיקר בחינת הבירור מהיכלי התמורות. כי היכלי התמורות רוצים בהפך להמיר ולהחליף הכל חס ושלום, עד שאי אפשר לבאר ולספר סברותיהם המהופכות מן האמת. כי אין קץ לדברי רוח, ולא יוכל הפה לדבר ולא תמלא אוזן משמוע. אבל נקודת שכל גדולי הצדיקים האמיתיים עולה על הכל ואין ממירין ומחליפין לטובה עד שמהבחין היגון והנחה לשמחה כנ"ל. נ"ב. ועל כן השביע יעקב את יוסף לקובו בארץ ישראל, כי שם עיקר המקום הקדוש הנ"ל שנמשך ממקום העליון מבחינת המסדר וכו', שנקרא מקום שמשם כל השגות התשעה החלין הנ"ל, שמבחינת אורות הצחצחות, שזה עיקר השגת הצדיקים שזוכים לזה בשלמות אחר הסתלקותם בבחינת והסביע בצחצחות נפשך וכו'. כי עיקר המיטה נגזר בשביל זה מחמת שאדם הראשון פגם במסדר והמיישב כנ"ל, ועל ידי זה נגזר עליו מיטה לדורות. כי עתה אי אפשר לשום אדם, אפילו לצדיקים גמורים, לבוא לאורות הצחצחות הנ"ל בחייהם בשלמות. רק כל אחד כפי עבודתו זוכה להשיג בחייו מה שמשיג בזה, עד אשר בסוף מוכרח למות ולשוב אל האפר בבחינת ואל האפר תשוב, ושם דייקה יתבלה הגוף ויזדכך ויתהפך לאפר קודש לבחינת אדמת קודש, שהוא בחינת מקום הנורא הנ"ל, שזהו בחינת שנתהפך מעצבות, מיגון והנחה לחיות ושמחה, שעל ידי זה יקום בתחיית המתים, שאז יהיה עיקר השמחה בשלמות, בבחינת אז ימלא שחוק פינו וכו'. בחינת עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא, וכל אחד ואחד מראה באצבעו וכו', עד נגילה ונשמחה בישועתו וכו'. ועל כן, אשרי אדם הזוכה להיקבר בארץ ישראל, ששם המקום הקדוש הנ"ל, שעל ידי זה נכללין בבחינת מקום הנ"ל, שהוא בחינת ברוך כבוד השם ממקומו, שעל ידי זה משיגין אורות הצחצחות שהם בחינת תשעה החלין, אשרי הזוכה לזה. נ"ג. וזה ויקרא יעקב אל בניו וכו', שביקש לגלות קץ הגאולה, ונסתלקה השכינה ממנו. כי עיקר הגאולה על ידי השמחה הנ"ל, בבחינת כי בשמחה תצאו כנ"ל. ובתחילה סבר יעקב שכבר נתברר מהיכלי התמורות לגמרי עד שיוכל לגלות קץ הגאולה. ונסתלקה ממנו שכינה, זה הבחינת במופלא ממך אל תדרוש, שנמשך מכוח המעכב הנ"ל, שמכה בהמויכין הרודפין להשיג, ואינו מניחם לרדוף יותר מדי. בפרט בעניין זה של קץ הגאולה שהוא קץ הפלאות, שלי בלפום אלה גלי. ועל כן התחיל לדבר דברים אחרים ואמר יקבצו וכו', שעיקר התיקון על ידי הקיבוץ של ישראל, שזהו בחינת שלום הנ"ל, שהתקבצו וישמעו אל בחינת יעקב וישראל שהם בחינת הצדיקים האמיתיים, שעל ידי זה סוף כל סוף תבוא הגאולה השלמה על ידי עוצם כוחם, על ידי שמהבחין היגון והנחה לשמחה כנ"ל. נדלת. וזה שהוכיח שלושה השבטים הראשונים, ועיקר תוכחתו אותם הייתה על שפגמו בבחינת תיקון המסדר והמיישב הנ"ל, שמשם נמשך טעותם ושגיאותם של גדולי צדיקים כנ"ל. וזהו ראובן בחורי עת כוחי וראשית עוני, שהוא תיקון הברית כמו שדרשו רבותינו ז"ל, ששם עיקר השמחה בבחינת עוז וחדווה במקומו, הפך פגם הברית שהוא בחינת יללה ועצבות כידוע. ומאחר שנולדת בקדושה כזאת, ראוי היה לך יתר שאת ויתר עוז, שהוא בחינת כהונה ומלכות, שהוא בחינת תיקונים הנ"ל, על ידי השמחה שעל ידי זה מעלין המלכות, שהוא בחינת עוז, בחינת השם בעוזיך ישמח מלך. ועל ידי זה זוכין לכל הברכות הנ"ל, שהוא בחינת יתר שאת, בחינת וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם וכנ"ל. אבל פחז כמיים אל תותר, שמיירת להראות כעסך, היינו בחינת פגם הנ"ל, שרדף מוחו יותר מדי עד שבא לידי כעס על ידי זה, על ידי שרצה לסתור דעת הקדוש של יעקב אבינו שנתן מיטתו באוהל בלעה. כי זה פגם הנ"ל של רדיפת המוחין יותר מדי, על ידי פגם המסדר והמיישב. כי אז חיללת יצואי עלה, שהוא השגתור אין סוף שזכה על ערס יצואו בקדושה נוראה כזאת, על ידי שהוא זכה לתיקון המסדר והמיישב כראוי, על ידי שברר השמחה מהיכלי התמורות. שזה סוד שהוכרח להעמיד שבטים קדושים גם מהשפחות כנ"ל. כי עיקר השגות הנ"ל זוכין הצדיקין על ידי קדושת ציווגם בתכלית הקדושה כראוי. ועל כן פגם בזה ראובן הרבה, שרצה להתחכם נגד דעת יעקב, ובזה פגם בהמסדר והמיישב. ועל כן איבד הכהונה והמלכות שהם מבחינת תיקונים הנ"ל, שעל ידם עיקר תיקון המסדר וכו' כנ"ל. וכן שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם. כי כשרוצים לחטוף ידיעות והשגות שאין הם ראויים לו, זה בחינת חמאס וגזלה ואחרון אף כמובן במקום אחר. וזהו בחינת בסודם אל תבוא נפשי, בסודם דייקה, שנדמה להם שהשיגו כבר כל הסודות והשגות עד שהעמידו על דעתם למכור את יוסף הצדיק, שנדמה להם לפי דעתם שנוטה מדרך האמת. ועל כן אמר יעקב בסודם אל תבוא נפשי, כי איני רוצה סודות כאלה, וכן בקלם של קורח וזמרי, אל תחד כבודי. כי הם פגמו הרבה יותר ויותר שנמשכו אחר תאוותם. זמרי רצה לנאף, וטען עם משה כמו חכם ולמדן מופלג, אם תאמר זו אסורה וכו'. וכל בר דעת אמיתי יודע החילוק שבין כוונת משה רבנו ובין זמרי. כי משה רבנו היה פרוש גדול ונשא בת יתרו על פי הדיבור. וזה יצא מדעתו ורצה להתיר ניוף בפרעסיה, ועז פניו כל כך לטעון עם משה בעזות כזה. וכן קורח שרצה בכבוד עצמו כמפורסם, וטען כאילו מתקנה בשביל ישראל, ואמר כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? וכל זה נמשך מפגם המסדר והמיישב את המוחין. שגם גדולי הצדיקים, כמו שמעון ולוי, פגמו בזה בדקות. לא מחמת תאוות חס ושלום, רק מרוב התלהבותם להשם מטבח יותר מדי, שזהו בחינת פגם המסדר והמיישב כנ"ל, על ידי זה טעו ביוסף כנ"ל. אבל זמרי וקורח פגמו בזה בגשמיות, שפגמו במיישב כל כך עד שיצאו מן הבושה ואיזו פניהם כל כך כנ"ל. ועל כן ביקש יעקב בקהלם אל תחד כבודי. כי יעקב שורש קדושת ישראל שם עיקר הכבוד של השם מטבח, שעוסקים בסדר עבודת התפילה בשירות ותשבחות ומעלין כבודו מטבח על ידי שמחת המצווה כנ"ל, עד שזוכין לבחינת תיקון הרדיפה והמעכב הנ"ל כראוי, שזהו ברוך כבוד השם מקומו כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, שזהו בחינת תכלית שלמות הייחוד. כי כלל כל הייחודים נמשכים מבחינה זאת כשנכלל בחינת הרדיפה והמעכב בבחינת מטה ולם מטה כראוי, שעל ידי זה מולידין השגות אלוקות כראוי. ועל כן אמר יעקב בקהלם אל תחד כבודי, אל תחד כבודי דייקה, כי על ידי קהלם לא יתייחד כבודי במקום שצריך להתייחד, שזהו בחינת ברוך כבוד השם ממקומו. כי זה הייחוד אינו נעשה כי אם על ידי הצדיקים הגדולים ועל ידי הקיבוץ הקדוש הנלווים עליהם המבטלים דעתם נגדם. אבל לא על ידי החולקים על משה ואהרון שמבחינת צדיקי אמת. כי קורח וזמרי הם פגמו מאוד במסדר ומיישב הנעל שמשם כל הייחודים הקדושים כנעל. וזה יהודה, אתה יודוך אחיך. כי ממנו יצא דוד ומשיח שהם יזכו לזה בשלמות שהם יתקנו הכל במהרה בימינו אמן. כי דוד עשה עצמו כל ימיו כעני ואביון. ואמר ואנוכי תולעת ולא איש. ואמר השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. וסיים, החל ישראל אל השם מעתה ועד עולם, שזה העיקר, לעשות עצמו כגמול עלי אמו וליחל לישועת השם, ולהרבות בשירות ותשבחות ותפילות והודעות, כמו דוד שעסק בזה כל ימיו עד שזכה לחבר ספר תהילים שכלול מכל 10 מיני נגינה, שהם כלל השמחה בו ידבח. שזה עיקר התיקון שעל ידי זה תבוא הגאולה השלמה על ידי משיח שיצא מזרו וכנל, שעיקר הגאולה על ידי השמחה כנל. ועל כן יגר מאוד למצוא מקום בבית המקדש ששם מקבלין אור השמחה הקדושה לשמוח בו ידבח, בחינת אנוכי ישמח בהשם, בחינת כיבו ישמח ליבנו וכו'. נונה. וזה בחינת 12 שבטים הקדושים שהוליד יעקב אבינו שהם כלל קדושת ישראל. שהם כלל השמחה בו ידבח. ועל כן הם 12 שבטים כנגד 12 חודשים כמובן. כי 12 חודשים מבחינת תיקון פגימת הלבנה, תיקון מאורות חסר, שזה נעשה על ידי השמחה הקדושה כנל. נונבב. וכל עדתם הייתה בקדושה נוראה בבחינת שמחה דקדושה. שזהו עיקר תיקון הברית, עיקר תיקון הזיווג דקדושה. ועל כן... כל שמותם הקדושים נקראו על שם התיקונים הנעל הנעשים על ידי עשיית המצווה בשמחה. כי ראובן נקרא על שם ראומה בין בני לבין חמי, שהוא עשיו שממנו כל הגלויות שבאין על ידי עצבות, בחינת והיה כאשר תריד, כנל באות י' ח'. ועשיו מחר הבכורה ליעקב שהוא בחינת שמחה דקדושה של עבודת הקורבנות, כי לא חפץ בברכה ותרחק ממנו. ואחר כך נתקנה בו ורדפו כל כך שהוא בחינת כל הגלויות. וראובן הוא ההפך, כי לא מחר הבכורה ליוסף ואף על פי כן הצילו, כי מחל כבודו וביטל עצמו כנגד יוסף הצדיק שהוא עיקר שמחת ישראל. ועל כן ראובן הוא בחינת הבירור מהיכלי התמורות בחינת ראומה בין בני לבין חמי. שנתברר בחינת קדושת ראובן הראשון לזרע ישראל מתוך קליפת עשיו. שזה נעשה על ידי השמחה שנולד מיעקב בקדושה כזאת, כי הוא ראשית עונו שעיקר הקדושה של ההולדה הוא על ידי השמחה וכנל. ועל כן ראובן הוא הראשון שפתח בתשובה כמו שהייתה במדרש, שממנו יצא הושע הנביא. כי עיקר התשובה הוא בחינת ברור מחלי התמורות להפוך עוונות לזכויות, בחינת התהפכות יגון והנחה לשמחה כמו שמבואר בהלכות פריה וריביה הנעל. שמרון, בחינת המוכיח הראוי, בחינת כי שמע השם כי שנואה אנוכי, כי המוכיח הוא שנוא, וזה בחינת הליכת המצווה לעורר הכל להשם מטבח, כמו שמבואר שם שזה בחינת המוכיח הראוי שהולך לעורר כל העולם להשם מטבח. לוי, ממנו יצאו הכהנים שאצלם כל הברכות, בבחינת וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, שהוא בחינת תיקון הידיים, בחינת חסד גבורה תפארת, כמו שמבואר שם. יהודה, הפעם מודה את השם, בחינת כמר תיקון התודה והודעה הנעל, שזה עיקר שלמות השמחה, שעל ידי זו עולין אתה מסדר, ואז ותעמוד מלדת, כי צריכים להמתין וכולי כנל, כי אף על פי שעדיין צריכים להוליד השגת המוחין שמשם כל הולדות דקדושה, אבל אי אפשר לרדוף יותר מדי כנל. ואז, ותקנה רחל באחותה ותאמר ליעקב, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. כי ראתה והבינה שעדיין צריכים להוליד הולדות קדושות של זרע ישראל שהם כלל השמחה בו ידבח. על כן אמרה עם עין מתה אנוכי, כי כשלא תוליד בנים שהם עיקר השמחה כנל, בבחינת ישמח אביך ואימך כנל, בוודאי מתה, כי עצבות סיטרה דמותה כנל. ואיך הרף יעקב ורחל ויאמר התחת אלוקים אנוכי, כי אי אפשר לדחוק את השעה כנל. ותאמר, הנה אמתי בלהה. כי הבין הברוח קודשה שאי אפשר להוליד אותו לדות קדושות הנלקיים על ידי שיחזור וירד לבחינת החלי התמורות ויברר משם הקדושה כראוי. שזהו בחינת מה שהשיגה שרה עמנו שאי אפשר לאברהם להוליד את יצחק כי אם על ידי שישא את השפחה שיגר. אבל אז יצא מהולדה זאת ישמעאל שממנו הגלות בחינת הצבות שעליו נאמר בן כסיל תוגת אמו. כי אמו נתגרשה על ידו כמובא במדרש. אבל יעקב הייתה מיתתו שלמה, וזכה לירד ולעלות בתכלית השלמות, כי זכה להעמיד גם מהשפחות שבטים קדושים שהם בחינת שמחה, כי בירר בשלמות מהחלי התמורות שאחיזתם בבחינת השפחות. ועל כן, כשילדה בלעה שפחתה בן, קרא שמו דן, על שם דנני אלוקים וגם שמע בקולי. כי התפארה שזכתה שנתברר בן קדוש כזה מתוק פדדינה, שנתהפך העצבות שהוא תוק פדדינה לבחינת שמחה כזאת שנולד שבט קדוש, שכל אחד מהשבטים בחינת בן חכם משמח רב, ועל ידי ריבוי תפילותיה בחינת וגם שמע בקולי, על ידי זה נתברר בחינת מלכות מן הקליפות, שזהו בחינת דן, בחינת דינה דמלכות הדינה כמו שמבואר במקום אחר. נפתלי בחינת תיקון הרגלים, בחינת נפתלי העלה שלוחה, בעמק שולח ברגליו. גד בחינת תיקון הידיים, בחינת וטרף זרוע אף קודקוד של הסתרא אחרא, על ידי שעל ידו נתקן בחינת הידיים שבהם מקבלים ברכת השכל שהוא בחינת ראש וקודקוד, בחינת ציו ידיכם קודש, בחינת וישא אהרון את ידיו, שצריכים לנסעם עד הראש להמשיך ברכת השכל, ועל ידי זה טרף זרוע אף קודקוד של החולקים והעקום. וזה שאמרה לאה בגד, פרש רעשי, כשבאת אל שפחתי כאיש שבגד באשת נאורים, היינו שנראה כבוגד וכו', כי ירד להיכלי התמורות שהם בחינת שפחות. אבל לאה התפארה בזה, כי על ידי זה עיקר התיקון כנל. וזהו, בא גד מזל טוב, כי עיקר ברכת מזל טוב שמברכין בשמחה כשנולד בן, או על ידי זה דייקה, על ידי שמבררין וכו' כנל. אשר באושרי כי ישרוני בנות. בחינת שלמות השמחה, בחינת אשרי האיש, שבזה התחיל דוד ספר תהילים. בחינת אשרינו מה טוב חלקנו שאנו מתפעלים בכל יום, שזהו בחינת אשריך ישראל. שסיים בזה משה ברכותיו אצל אשר, כמו שכתוב שם בפרשת וזאת הברכה אשר ברך משה. שכל ברכותיו היו מעין הברכות של יעקב אבינו כאן שפרש רשי שם. ואז מצא ראובן הדודאים בשדה שהם בחינת הדודאים נתנו ריח, ששני הדודאים הטובים והרעים שניהם נתנו ריח, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. שזהו בחינת גודל כוח הצדיקים שמסמכין הכל ומהפכין היגון והנחה לשמחה כנל, שעל ידי זה עיקר ההולדה כנל. ועל כן ביקשה רחל אותם ותאמר לאה אמעט קחתך את אישי, כי אני רואה ברוח הקודש שעדיין אני צריכה להוליד הולדות קדושות וכו'. ואז יצא יששכר שהם גדולי התורה שזה עיקר השמחה בחינת פיקודי השם משרים מסמכי לב, בחינת שמחת המצווה הנל. כי מבני יששכר יודעי בינה לעתים. לעבר שנים ולקבוע חודשים שהוא עיקר תיקון פגימת הלבנה לתקן מאורות חסר שהוא על ידי השמחה כנל. וזהו לדעת מה יעשה ישראל, שהם יודעים איך לשמח את כל אחד ואחד להודיעו מה יעשה בכל עת ועת, איך לנצל ממרירת הגלות שהוא העצבות ולזכות לשמחת ישראל שהוא כלל הקדושה. זבולון, בחינת שמח זבולון בצאתך. כי זבולון עסק בפרקמטיה לפרנס אחיו יששכר תלמיד חוכם. שזהו עיקר תיקון העשירות והממון ששם עיקר אחיזת העצבות בחינת ביצבון תוכלנה. ועיקר התיקון על ידי בחינת זבולון שמחזיק ליששכר בחינת צמח זבולון. ואז ויזכור אלוקים את רחל וכו'. כי אף על פי שכבר נולדו 10 שבטים קדושים כאלו שהם מגלים אלוקותו בעולם, לשמוח בו יתבח תמיד, אבל אף על פי כן עדיין צריכים שיהיה נולד יוסף שעל ידו עיקר התלהבות השמחה של ישראל. כי הוא איש אשר רוח אלוקים בו לנפח האפוריות בכל פעם מלב ישראל כנל. ועל כן התעוררו החמה ודבח, וזכר את רחל בראש השונה, ונולד יוסף הצדיק, שילדו שלמות השמחה כנל. ואז תכף אמר יעקב שלחני, שלא תהיה נשלמת המיטה בחוץ לארץ כנל. וזכה אחר כך שנולד בנימין בארץ ישראל, שבית המקדש בחלקו. כי אחר שכבר נשלם השמחה על ידי הולדת השבטים, עדיין צריכים מקום להשם שנוכל לקבל משמו השמחה הזאת כנל. שזהו בחינת בנימין שנולד בארץ ישראל, שבית המקדש בחלקו. ששם המקום והנורא, שהוא בחינת המקום העליון הנעל, בחינת ברוך כבוד השם ממקומו. בחינת מקור השמחה, בחינת ושמחת עולם על ראשם וכולי כנל. ועל כן נפקדה רחל בראש השנה כמו שרה אמנו, שנפקדה בלידת יצחק בראש השנה. כי בראש השנה נברא העולם בשביל לגלות אלוקותו בעולם, שזה כל השמחה שהוא חיות וקיום העולם, בחינת ישמח השם במעשיו. ועל כן נפקדה שרה ונולד יצחק, שהוא הולדה הראשונה דקדושה, שנקרא על שם השמחה כנל. אבל עיקר הולדת המיטה שלמה שהם כלל ישראל היה על ידי יעקב שהוליד 12 שבטי עיקה שהם כלל השמחה בחינת ישמח ישראל בעושיו. ששלמות המיטה היה על ידי רחל שהולידה יוסף ובנימין. על כן נפקדה גם כן בראש השנה שאז צריכים לתקן הבריאה, לתקן חטא אדם הראשון שגרם בעיצבון תוכלנה, שמשם כל העצבות שמהם כל הגלויות. ובראש השנה עוסקים בתיקון זה וקוראים אז והשם פקד את שרה, שנולד יצחק על שם, שנקרא על שם השמחה כנל. וזהו בחינת פקידת רחל, כי על ידי לידתה את יוסף ובנימין ושלמות השמחה שהתחיל מיצחק. כי בראש השנה תוקעין בשופר שכלול מעשרה מיני נגינה, שהם כלל השמחה, בחינת אשרי עם יודעי תרועה וכו', בשמחה יגילון כל היום וכו'. בחינת כי חדוות השם היא מעוזכם הנאמר ראש השנה וחנל. וכן חנה נפקדה בראש השנה והולידה את שמואל. כי שמואל משך את שאול ודוד שהוא תיקון המלכות. שעל ידי זה יצא משיח שיגאל את ישראל, שאז כל גמר השמחה בשלמות במהרה בימינו אמן. וזה בחינת מנשה ואפרים. מנשה בחינת כי נשני אלוקים ואת כל עמלי, בחינת העמל והיגון. אפרים, כי אפרים אלוקים בארץ עוני, שלא די שזכה לצאת מהעבדות שהוא בחינת עיצבון, עמל ויגון, ובחסדו התבח נשני השם גם את כל עמלי. אף גם אפרים אלוקים בארץ עוני, וזהו בחינת התהפכות העניות והעצבות לשמחה. המשך ההלכה, מאות נון זין, עד הסוף. בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 4, בעזרת השם.